Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Jól befűtöttek nekünk, nem? Ti hogy gondoljátok? Hát be. Mert arra gondoltam, hogy fűthető billentyűzetet adott ki egy amerikai gyártó, amelyel szükség esetén felmelegítik a felhasználók kezeit a hideg téli hónapokban. Ez milyen aktuális ma? Az északi sarkon esetleg. És a busz megállóban van konnektor? Nem hallottak még a globális felmelegedésről. Ja. De most mondjátok meg, mire lehet használni a fűthető billentyűzetet? Szerintem rém egyszerű, ezt ilyen munkaállomásokon, a regszekrényekben lévő billentyűzeteken, ahol az ipari területen a nulla fok meg akármilyen környezetekbe kell kihúzogatni a számítógép billentyűit, és azt fűtik, ebben még látok rációt. De akkor így rá kell tapasztani a kezedet, nem? Hogy érezd ezt a kis hőmérsékletet. Én el tudom képzelni azt, hogy azért találták ki a fűthető billentyűzetet, hogy maguk a billentyűk ne fagyjanak be. Aha. Akkor nem a kezed vagy, kell. Vagy hogyha megnyalja az operátor, akkor nem maradjon ott a nyelve neki. Én föltaláltam egyébként már régóta a lábfűtést a számítógépemnél. Egyszerűen lábamnál van, levettem az oldalát, és a videokártya 60 fokosra fűti a lábamot minden nap. Télen-nyáron azért. Ehhez képest az amerikaiak sehol nincsenek. Hát tök jó, hát hogyha 40 fok meleg van, akkor még mindig 20-at melegedhetsz. Hát ez zseniális, hát mondom, feltaláltam. Tök jó. Hát jegyezzük be. Na akkor még egyet áruljatok el, hogy vajon miért pont két hőmérséklet között lehet kapcsolgatni ezt a billentyűzetet? 30 és 38 fokra lehet állítani ezt a perifériás eszközt. Hát attól függ, hogy tojást főzöl, vagy esetleg csak melegíted a teádat. Kemény vagy lágy tojás. Igen, pontosan. És most már tényleg csak azért, tehát, hogy miért pont most a nyári hónapban adtak erről hírt. Dél-Amerikában hideg és tél van azért. Ha Ausztráliában most esett le az első hó. Újra az asztaltársaságunkban Dragon György, a hírsziporka mester. És velem együtt a magyarok, akik megnyerték a cyberháborút. Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ egy sebességmérő órával jelentkezett. Aztán Csetmen Balázstól hallhatjuk, hogyan lehet vezényelve irányítani a számítógépet. Kézi vezérlésű számítógépek szó szerint. Egy amerikai verseny kapcsán hallhatunk majd az arcfelismerés jövőjéről, majd következik az infószótár a netnyelvésztől. Holográfiában a magyarok újra a csúcson. Beszámolunk még az orosz észt cyberháborúról, a rosszra használt Google szolgáltatásról, és a végén megtudhatjuk, hogy mi köze van Shreknek a számítástechnikához. Az Ogre Linuxot eszik. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Itt van a teljes asztaltársaság. Menjünk sorban szépen, Spányik, Csetmen, Balázs. Szép esét kívánom. Akinek a kezéből kivettük a billentyűzetet, na de. De itt van ennek ellenére, mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú szoftverek nagy-nagy tudója. Bujakasa bú. Laufer László, az Ágásportál főszerkesztője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy, paplacsek! Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét! Itt van velünk újra Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tisztelettel köszöntök mindenkit. Yeah. És én vagyok az Asztaltársaság házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Jó estét kívánok mindenkinek, az új időpontban jelentkezünk, ráadásul a Petőfi Rádió által megújított formában, de már most szeretném jelezni azon hallgatóinknak, akik megszokták a netidők eddigi hangulatát és formáját, hogy az interneten és a PC World magazin lemez mellékletén az eddigi stílusban is hallgathatják a netidőket. A weboldalunk címe www.netidők.hu, itt is letölthető a digitális talkshow. Ezentúl tehát hétfőnként 23 órakor kezdődik a netidők a Petőfin. Kedves Dragon Gyuri, hát jó fél éve már, hogy itt voltál velünk az asztaltársaságban. Hát nem tegnap volt utoljára, így van, kedves Árpi. Azóta kevesebb lett a hajad, de szerintem a nyárnak köszönhető csak. Viszont a szakállam meg több. Igen. Hát megfordítod, lecsúszott. Megfordítod az arányt. Szerintem a súlyt meg kell, tehát anyag megmaradás törvénye alapján, hát nem veszik el, csak átalakult, tehát itt is pont ugyanez az arány. Gyuri, volt nektek a nyáron a GameStar magazinnal egy játéktábor. Én majd szeretném, hogyha arról is beszélgetnénk egy kicsit, a játékosok világáról, de most nyilván a hírsziporkában egész más híreket hoztál. Azért, hogyha végére gondolod, majd mesélhetnél a tábor élményekről is. végül is ez is egyfajta játék, ami a hírsziporkának a lényege, hiszen belekerültünk a cyberháborúba Japánnal, szomszédos ország, ugye sok történelmi konfliktusunk volt velük, így kénytelenek voltunk egy közös platformot találni, ahol a magyar cybervitézek, az úgynevezett hupperek, figyelj Zoli, hupperek. És a japán cybervitézek, az úgynevezett vipperek egymásnak eshettek. Jaj, de jó! Aki nem hallott még erről a konfliktusról, és ezt most idézőjelek közé rakom, ez a www.clickclickclick.com nevű honlapon zajlott, és az egész játéknak az a lényege, hogy az az ország nyer egy fordulót, akinek a résztvevői, mert figyeli az IP címeket a rendszer, akik többször klikkelnek. Van egy ilyen kis gomb az oldalon, és arra rá kell kattintani, és akik többször kattintanak, azok nyernek. És egy ember csak egyszer tud kattintani? Nem. A dologban pont ez a trükk, hogy elvileg az emberi teljesítő képesség határát messze felülmúló mennyiségű kattintás érkezik, és ez azért, mert megengedettek az olyan eszközök, mint kattintórobotok, vagy egyéb ilyen hasonló programok, és itt indult ki az igazi harc a harmadik fordulóban, ahol a magyarok jól szervezett csapatokkal indultak a csatába, a japánokkal szemben, akik már ekkor fejlett technológiával kattintottak, és a harmadik fordulót elvesztettük néhány kattintással, mint tudom én, 50 ezer, 100 ezer. Hát, bagát el, tehát azt elvesztettük. Na jó, de 400 millió kattintás körül volt. 508,5 millió volt a magyarok is. Azonban a magyar csapatok harcban álltak, hogy klasszikusokat idézzek, és a hupperek készültek arra. Egyébként nagyon jó volt a kommunikáció a két oldal között. Rengeteg fotó terjedt el, ahol manga kislány magyar mezben, és manga kislány japán mezben. Greetings from Japan to Hungarian Huppers, és társai, ez üdvözlet Japánból a magyar huppereknek, tehát ilyen barátian ment a dolog. Viszont sokan azt mondták, hogy azért nyerhettek a japánok a harmadik fordulóban, mert bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, lerohasztották a szervert. Tehát egyszerűen a szerver nem ment, és a másik időzóna, amiben ők ugye vannak, hiszen eltérő időzónában vagyunk Japánban. Másik oldalán, ugye? Ők, amikor ébren voltak, akkor ment a szerver, és a magyarok készültek a visszavágásra. És most jött a negyedik forduló, és itt mondta Pintér Robi az előbb azt, hogy 508 és 510 millió volt a kattintások száma a harmadik fordulóban. Tippeljétek meg, hogy a magyarok a negyedik fordulót hány kattintással nyertek. Milliárdon fölül. Mondom, tippeljétek meg. Hát csak tipp volt. Csalás. Csalás. Tehát mi magyarok 1,65 század millióval nyertük meg ezt a milliárd, bocsánat. Kattintó robottal? Kattintó robotokkal és szervezett magyar HQ-val, tehát headquarterrel, meg mindennel. Azért tegyük hozzá, hogy a kattintó robot, tehát azért ez egy programozói teljesítmény, ugyanis ez az oldal ez úgy van megkonstruálva, hogy elvileg ne tudják kattintó robotot használni, tehát a kattintó robotnak ki kell kerülnie bizonyos alapvető védelmeket. Igen, ezért a magyar hupperek minden nap frissítették a kattintó robotokat, mert három fajta is van. Pont azért, hogy a legújabb védelmi technológiákat ki lehessen kerülni. Ez az, hogy mesélj már a kattintó robotról, hogy képzeljük el? Ott ül a C-3PO, és iszonyatos sebességgel nyomkodja? Ott ül egy emberke, aki letölt egy programot, elindítja a számítógépen, és a kattintó robot azt csinálja, hogy véletlenszerű, tehát nem egyforma ütemben kattint, hogy nehogy azt higgye a clickclickclick.com, hogy ez egy kattintó robot, hanem össze-vissza. Sőt, még az egeret is mozgatja. Tehát egeret is mozgatja, pozíció, tehát hogy hol úgy tűnjön, mintha valóban ember lenne, és ezt fejleszt minden egyes. De igazi egeret fog a robot? A kurzort mozgatja. Tehát ez egy program. Azt emulálja, mintha valaki tologatná az egeret, meg mintha valaki véletlenszerűen kattintaná. Hogy mondjam el, hogy nem nyomja meg a gombot, tehát nem azt látjuk, mint hogyha te nyomogatnád a gombot, hanem tulajdonképpen elküldi azokat az adatcsomagokat annak a clickclick.com szervernek, ami akkor küldődik el, amikor te rá kattintasz a gombra. Tehát ilyen adatcsomagokat küld be a szervernek, és ebben az adatcsomagban változtatja a kurzor helyét és mindenféle olyan információt, meg az időket, amik a két adatcsomag között eltérnek, vagy elmennek, hogy úgy tűnjön, mintha valóban emberek küldögének, hogy csak irgalmatlan gyorsan tudnak kattintani. De várjátok be, közben lehet a számítógépet másra is használni? Hát de minek éjjel megy a program, amiből alszik a felhasználó. Egyébként hadd mondjam, tehát például a Linuxos verziót azt lehet másra is használni közben. Azért, mert akkor ehhez borzasztó sok ráérő ember kellett. Én próbáltam kattintani, fölmentem az oldalra, de vagy nem működött, vagy nem lehetett elérni, vagy még nem volt a kattintó verseny, mert még két forduló között voltunk, vagy beírtam azt az azonosító jelszót, hogy mi kell, mert ott a képernyőn ki van írva, és aztán utána nem működött, tehát még kattintanom nem sikerült. Tehát lehet, hogy csak de a robotok azok kattintanak. Nem baj, akkor egyébként is nyertünk. A dologban nem ez a szenzációs, hogy nyertünk, hanem ennek hihetetlen közösségépítő hatása volt. Bármilyen színű, vallású, kellett volna csinálni. Szurkol, teljesen minden, mindenki egy csapatba tömörült, minden régi sérelmet elfelejtve, és együtt kattintott az egész magyar cyber társadalom. Magyar kollégában is kéne egy kattintó. Valami értelmetlen feladatot kell. Nem, a parlamentben is kattintó robotokat kellene elhelyezni. Hát elég jókat írunk mostanában, mert lenyomtuk Japánt. Tehát azért annyit még utolsó érdekességképpen hadáruljak el, hogy a két 1,6 milliárdos ugye magyar és japán versenyző után harmadik helyen Chile végzett. Pinté Robi nem mondhatja meg, hogy mennyivel, és nem is mutathatja, de tippeljetek, ők mennyi találatot vittek be. 4 darab? 500 millió. Nem, Chile 5 millió kattintás, hát nem fértek hozzá a szerverhez. Vagy nincs magyar kattintó robotjuk. Nem tudom, lényeg, ami lényeg, jön az 5. forduló, tehát aki most kedvet kapott ahhoz, hogy kattintson, az nagyon sok helyen csatlakozhat a magyar hooperekhez. Ja, ezt még mondd el, hogy mi ez a hooper. Hooper azok a magyar cyberharcosok, akik akik kattintanak. A HU-ból, ugye, mint magyar. Ja, hogy hú, pont hú. Igen, HU, igen. És a hooperben mi a vi? Igen, felkelő napból jön, csak egy másik származtatással, tehát shiftelik. Igen, tehát shiftelik az ABC-t 4-jel balra, veszik a 2-es modulóját, és akkor ebből kijön. Viccel. Szóval jön az 5. forduló, hajrá magyarok, hogy ezt addig játszak, amíg Japán nyer. Az aktualitásnak az egyéb. Tehát 140 ország van most már rajta, a legutolsó valami 20 kattintása, és a egyéb ország az a legjobb. Tehát ki lehet válaszolni, hogy nem ezekből az országból jövök, hanem valami máshonnan. Hagyjuk egy tanácsot azoknak, akik csatlakozni szeretnének ehhez a játékhoz. A PC-nek a segélyvonal fórumán van ennek az általános témacsoportban egy saját témája, és ott mindenféle információ letöltési link megtalálható. Nekem erről két dolog jutott az eszembe. Egy, hihetetlen tömegeket lehet mozgatni valami értelmetlen, teljesen blőtt cél érdekében. Kettő pedig, hogyha ez az energiának a felét vettük volna, már rég a Marson lehetne az első bázis. Nézd, igazság szerint technikai fejlettségben nem tudjuk Japánt legyőzni, labdarúgásban sem, tehát valamit kellett találni. Hát most valamiben sikerült. Hát igen, tehát ebből kiindulva tényleg, hogy a hülyeség hajtaná a biciklinket, kotrázó vennénk föl a Himalájára. Egyéb hír, vagy meg később? Ó, persze, természetesen készültem más egyéb hírekkel is. Következő nagyon fontos hír, hogy az Egyesült Államokban internetadót terveznek bevezetni. Erről már beszéltünk régebben is, okay. De most már jönnek a konkrét tervek. Például van az egyik ingatlanadó, van az egyik honatja, aki minden e-mailt meg akar adóztatni. Tehát minden e-mail után 1 cent vagy 1/2 cent adót akar fizetni. Ez nem kacsa? Ez nem. Volt már április elsőjén is. Ez onnan indul, csak valami hülye komolyan vette. Ezek a spam után milyen izéket kellene fizetni? Te nevedbe küldött spam, mikor gondolsz? Spam után letölthető börtönbüntetést kell fizetni. Hát ha te nevedbe küldik el, akkor te küldted el, és nem fogsz fizetni levelek, utána. A küldött levelek után kell fizetni. Tényleg ki tudja bizonyítani, hogy én küldtem az e-mailt. A te IP címedről jön az egész, és ráadásul pont egy spam robot rátelepedett a gépedre, és ha te nevedbe küldöget, akkor... De ez a Google e-mail címéről egyébként jön. Az Egyesült Államokban, nem tudom, tudjátok-e, de az internet elérés után nem kell adót fizetni, szemben Magyarországgal, ha már említetted, Zoli, nekünk kell, ugyanis mi fizetünk áfát a internet elérés után, tehát mi magyarok adózunk, amerikaiak nem adóznak, ebből is nagyon nagy bevételekre akarnak szert tenni, és a virtuális világokban, mint például a Second Life, World of Warcraft, stb. Ott is, akik haszonra tesznek szert, ami mérhető hétköznapi, valós életbeli pénzben, azokat is meg akarják adóztatni. Még erről a magyarok adóznak az internet használat után, ugye van olyan internetszolgáltató, aki az összes felhasználójának a forgalmát kiviszi először Bécsbe, és onnét visszahozza Magyarországra, mert a bécsiek ingyen férnek hozzá a magyar tartalomhoz, a magyarok viszont nem. Folytatjuk egy másik aktualitással. A héten indult el az ITTK, vagyis az Információs Társadalom és Trendkutató Központ weboldalán egy sebességmérő óra, amivel megnézheti bárki, hogy hogyan működik otthon a nagy sávszélességű internet kapcsolata. Miért van nektek erre szükségetek, Robesz? Van nagyon sok jó sebességmérő alkalmazás az interneten, akár jobbak is, mint a miénk. Az izgalmas az, hogy itt kapunk egy kis visszajelzést. Tehát, hogyha ezt megmérjük, ez egy nemzetközi adatbázisba kerül be, különböző adatokkal, mikor mértük meg, be kell írnunk azt, hogy mi a sávszélesség, ami nekünk otthon van, tehát mit mond az internet szolgáltatónk, egy irányítószámmal, itt kiderül nagyjából, hogy hol lakunk, nyilván mi nem fogjuk aztán ezt lenyomozni, és bekerül az, hogy milyen szolgáltatónak vagyunk mi az előfizetői, tehát ezt nyilván meg lehet állapítani, és utána ezeket az adatokat mi elemezzük, tehát ez egy svájci központban működik ez az alkalmazás, de benne vannak az olaszok például, a ciprusiak, németek, osztrákok, svájciak, és még jó néhány ország. Tehát vannak egész szép statisztikáink arra vonatkozóan, hogyha a magyarok ezt rendszeresen mérni fogják, hogy mennyi a válaszidő például, jellemzően mekkorák az eltérések ahhoz képest, hogy kinek mekkora csomagja van, és valójában mekkora a sávszélessége, és ehhez hasonló dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz képest, hogy csak simán megmérem az internet sebességemet, és aztán elpanaszkodom valakinek, akár a szolgáltatónak, akár másnak, hogy ez nem az, amiről számítottam, ahhoz képest itt azért van egy előrelépés. András, neked milyen gyors az internetet otthon? Én nekem most éppen a nullához konvergál, de... Nem javaslom, hogy mérd meg, de nagyon lassan mérem. És mit kezdetek azzal, mert nálunk ugye van a szolgáltató, aki... Nem, tehát van a szolgáltató, aki szolgáltatna nekem egy kábelhálózaton, ami nem az övé. És a kábelhálózat az mérsékelten kiváló, tehát fogalmazzunk úgy, tehát kiskundemes, bütykös alsóra, egyébként nagyon jó lenne a sávszélesség, mert rajtam kívül szerintem alig van internet használó ott a semmi közepén. De egyszerűen a kábelhálózat úgy, ahogy van, gagyitronik alkatrészekből van összerakva, és hiába van a szolgáltatom, nem tud szolgáltatni rajta. Hát akkor azt fogjuk megmérni, hogy neked nincsen sávszélességed. Na jó, de ez nem a szolgáltató hibája, hanem a kábel tulajdonosnak a hibája. Azt még nem tudjuk megmérni, hogy kinek a hibája. Be fogod írni te, hogy hol laksz, tehát egy irányítószámot be fogod írni azt, hogy mekkora sávszélességed, és mi megmérjük, hogy nem akkora. Az, hogy ez most pontosan miért ér el, az nyilván neked kell majd kideríteni, de az irányító szám alapján például kiderült, hogy azon a környéken mindenkinek hasonló problémája van, vagy nincsen. Mindenkinek van. Akkor ezt felesleges megmérned, mert akkor már tudod a választ. Szóval összességében nektek miért fontos, hogy kapjatok egy ilyen átfogó képet arról, hogy az országnak mely tájegységén milyen sávszélességek uralkodnak? Hát ez egy kicsit hasonlít ez a verseny, ez amiről beszélgettünk korábban, tehát hogy a kinek nagyobb. Ilyen méretkézős dolog, hogy most az olaszoknak jobb az internet, vagy Magyarországon mennyire vagyunk elmaradva, vagy mennyire vagyunk előrébb más országokhoz képest az internet sebesség tekintetében. Illetve szerintem alapján véve a magukhoz a fejlesztésekhez is jó lehet, tehát a politikai döntéshozóknak, illetve a gazdasági társadalmak számára is értékes információkat tartalmazhat ez a dolog. És lesz majd egy állapot, amikor egy szép térképen megnézheti bárki, hogy térképet most nem ígérnek. Amiket én láttam statisztikákat, az például a válaszidőket nézi meg, hogy melyik nap, mikor, melyik napszakban mérik meg ezeket a dolgokat, ezeket veti össze a különböző országokban. A válaszidőkre egyébként akkor már ha javasoljak itt egy nagyon jó nyílt forráskódú dolgot, a SmokePing nevezetű dolgot, amely folyamatosan monitorozza a válaszidőket, és grafikusan meg is jeleníti egyébként. És nagyon jó kiderül, hogyha a válaszidők hirtelen megnövekednek, akkor gyakorlatilag nagyobb füstöt generál a grafikonon, és baromi jól lehet látni, hogy valami probléma van, vagy illetve lesz. Egyébként valaki nem tudná itt közületek, az András üzemeltet egy webszervert, amin ugye folyamatosan ki van rajzolva az a grafikon, hogy neki most éppen milyen gyors az internete, így tulajdonképpen a szolgáltatója folyamatosan nyomon tudja követni, hogy... Nyomon tudná követni, hogyha venni a fáradtságot, hogy rákattint, ugye én azt is látom, hogy éppen rákattintott-e vagy sem, és egyelőre nem igazán vette a fáradtságot és, rá. És azt is mesélted a múltkor, hogy te mikor nem éri el azt a minimális határt, ami a törvény szerint kötelező, mivel a törvény szerint így van, kötelező neki szolgáltatni, akkor automatikusan küldesz egy levelet a szolgáltatódnak, illetve az ügyvédednek is CC-zed. Ez így van. De ez automatikusan megy, tehát elképzelhet, hogy percenként 15 levél megy ki, nem? Nem, ez úgy van, hogy tehát ezt a levelet, ez egy kötbéres levél egyébként, ez minden számlázási időszak végén, tehát hónap végén 0 óra, 0 perckor kiszámolja, hogy éppen mennyivel lógnak nekem. Most a legutóbbi hónapban 18.000 forint kötbér sikerült összehozniuk, tehát abból megjelentem. Hány havi internetdíja? Ez egy havi teljesítmény volt, múlt hónapban 28.000 forintnál jártak valahol. Tehát akkor a mi alkalmazásunkban pénzt is lehet keresni, csak a Borek Andráshoz kell fordulni, hogy segítsen a beállításokban. Elmondanám azért még a címét ennek az alkalmazásnak, a www.ittk.hu/testrj, egybeírva, tehát 6 betű TESTRJ. Nekem erről csak egy dolog jut eszembe, ezek szerint ennek a grafikonnak, az András monitorán csak annyi célja van, hogy senki nem nézi meg, viszont ők sokkal hamarabb fog infarktus kapni, mint egyébként abban a nyugodtfalusi környezetben, ahol él. Következzenek az izgalmas, látványos dolgok, amelyek a hallgatók számára most nem lesznek látványosak, viszont elképzelhetjük. Már beszéltünk a Külön vélemény című filmről. Igen, pont ezzel akartam kezdeni, hogy mondom a kult szavakat. Tom Cruise Külön vélemény, Minority Report, ugye eredeti címén. Ez az a bizonyos mozifilm, amelyben Tom Cruise áll egy ilyen nagy, ha jól emlékszem, átlátszó tábla előtt, és a kezével össze-vissza húzkod adatokat, és tulajdonképpen így vezérli a számítógépes. Közben Strauss zenét hallgatunk, mintha ő lenne a karmester. Hát kvázi igen. Na, ettől nem járunk most már olyan nagyon messze, és tényleg beszéltünk már az adásban egyébként erről a technológiáról. Láttad rá? Nem, arra emlékszem, hogy akkor is el akartam kérni a filmet kölcsön. Ja, akkor se. És hogy én megnézném nagyon ezt a jelenetet. Na majd egyszer elhozzuk neked a filmet kölcsön. Tulajdonképpen az történt, hogy a Redmondi szoftveróriás, aki egyébként hardvereket is gyárt, talán egy héttel vagy másfél héttel ezelőtt egy bizonyos konferenciáján bejelentette, hogy elkészült azzal a termikével, ami eddig leginkább prototípusként szerepelt a köztudatban, ami képes arra, hogy az egeret félretéve, egeret billentyűzetet, mindent félretéve kézzel vezéreljük. Egy asztalt kell elképzelnünk, amelynek a teteje, az a tulajdonképpen egy nagy doboz tulajdonképpen, amit ugye fölülről nézünk, bele van építve egy kivetítő, ami fölfelé kivetít egy képet 1024x768 képpontos nagyságban, és ez az asztal teteje, ez tulajdonképpen maga a képernyő, amin a saját kezemmel, az ujjaimmal tudom vezérelgetni a dolgot, és ez még csak hagyjátok, mondok rá egy példát. Akkor egy érintőképernyő. Egy érintőképernyő, így van, de nem ám egyszerű, mint amit mondjuk a mostani köztudatban használatos eszközökön találsz, hanem 52 ponton tud egyszerre érintést mérni, tehát akár többen is körbeülhetjük és egyszerre vezérelgetjük ezt a beépített számítógépet, ami egyébként, hogyha... Nagy közösségi élmény lehet. Igen, a gyerek csak is kézzel, én már kézzel. Egy 3 GHz-es processzor és azt hiszem 1 GB RAM van benne, tehát egy komoly, erős számítógép működheti ezt a dolgot, és ami még igazán érdekes benne, hogy nem csak az, hogy hozzányúlsz és így vezérled, hanem azt, hogy föl tud ismerni vezeték nélküli eszközöket. Például egy digitális kamerát ráraksz az asztalra, érzékeli a helyét, és onnan a tartalmat egy pillanatot lekapja, és így szétszórja mondjuk a digitális kamerából a fényképeket így az asztalon, amit utána te kézzel tudsz válogatni, tehát az ujjaddal fogod, és mozgatod a képeket, nagyítani tudsz, kicsinyíteni tudsz két ujjas módszerrel, tehát így, hogy így szétnyitod a két ujjadat, akkor nagyítja, összecsukod, akkor lekicsinyíti, egyiket a másik elé tudod venni a képen, és ugyanezzel a módszerrel mondjuk, hogyha leraksz egy mobiltelefont, ami szintén vezeték nélküli technológiával tud csatlakozni ez a számítógéphez, akkor így rá tudsz dobni tulajdonképpen képeket például a mobiltelefonodra. De akkor várj, tehát akkor hogy képzelhetjük el? Tehát a mobiltelefont leteszed a képernyőre, és abban mi szerepe van, hogy ott van? Maga a számítógép, tehát ami ez alatt a kijelző alatt van, ez érzékeli, hogy ott van, és meg egy ilyen kis kört is rajzol köré, hogy ott van. Tehát... Pusztán a formája alapján fölismeri, hogy nem ez a mobil. Nem. Vezeték nélküli technológiával kommunikálnak egymással, maga a telefon és a készülék. Azért kell rátenni, hogy ne az egész szobában lévő összes készüléket ne csatlakoztassa azonnal. Tehát amit csak leraksz. Meg hogy vizuálisan tud vezetni. Csak az szimbolikus, hogy ott van a mobiltelefon, tényleg a képernyő tetején is, viszont a kép maga az ugye a képernyőben. Akárhogy erőkötök, akkor is nagyon logikus a Kárpi kérdései. Tényleg, mi kell rátenni? Azért kell rátenni, mert amikor áthelyezel egyik helyről a másikra, akkor oda kell raknod azt. És akkor tudja, nekem szerencsétlen felhasználónak ad egy plusz élményt. Ez a BIA user elleni védelem. Na ez az, jó, mondjuk ki. Viszont ezt szépen ki lehet egészíteni grafikus mindenféle csodával, hogy látom azon a képernyő körülötte, hogy áramlik ki az adat belőle. Hát így kijönnek belőle a képek. Tehát konkrétan azt lehet látni a demóban, hogy leraknak egy fényképezőgépet, és abból kijömlik egy rakát, mint hogyha egy előhívott kép csomagból így kidöntenél az asztalra. Pontosan ez történik, hogy a fényképezőgépből kijön. Fotós borítékot az asztalra, amiből így kicsúszhatod. Ilyet, anya, megjöttek a képek. Mazsolázza. Hát pont ugyanez, tulajdonképpen csak egy digitális formában. Most az az érdekes benne, hogy ez 10.000 dollár körüli áron kerül forgalomba most ősztől a nagyobb hotelekben, illetve forgalmasabb helyeken. Repülőtéreken. Hát ilyen magáncélú felhasználó. Egyelőre, de azt mondják, hogy 5 éven belül akár a lakásban is, és mondtak például olyan felhasználási példákat rá, hogy mondjuk a nappaliban az asztal maga, amit mondjuk használunk a nappaliban, annak a teteje lesz ilyen, és mint egy elveszíthetetlen távkapcsoló a tévéhez és a különböző hippi cuccokhoz, onnan vezérelgethetünk bármit. Sőt, ehhez csatlakozik akkor az a hír, hogy egy cég olyan társasjátékokat kezdett el kifejleszteni, amelyeket kifejezetten ilyen, ilyen asztalokra szán. Tehát eleve ott lesz fölprogramozva, és felvetíti neked a játékteret, minden csili-vilivel, ami hozzátartozik, és nem kell elővenni a játékot, bármikor rábögsz az asztalra, játszhatsz. És soha többé nem vesznek el a bábuk meg a dobókockát. Igen. De most elképzelem ezt a dolgot, tehát ott ülök a nappaliba, épp nyúlnék bele a pattogatott kukoricába, és ráborul a pattogatott kukorica erre a valamire, ami egyébként és a számítógép. Távvezérlő is egyben, hát biztos, hogy idegbajt kapok. Ez az az asztal lesz, ami ez a gyerek nem mehet oda egyáltalán. Erre egyetlen példát tudok felhozni, amikor én annak idején szoftverfejlesztéssel foglalkoztam, igyekeztem ilyen teljesen hülye felhasználó biztos szoftvereket vinni, és akkor hát ugye már adatbevittel, és akkor mondtam, hogy le van védve, itt megfelelő formátumú dátumot lehet csak, meg így, meg úgy, és mi van akkor, hogy ABC betűt ütök a szám helyére? Mondom, a gép ennyire nem tudja a hülyeséget kiszűrni, tehát még egy érdekességet hagyd mondjak el, egyébként inkább nyelvészeti szempontból érdekes, úgyhogy labda az Zolinak. Ezt a dolgot a Microsoft Surface-nek keresztelte el a technológiát magát, és ugye eddig magát a felhasználó felületet interfészként apostrofáltuk, tehát ez volt rá a szakkifejezés. Nagyon érdekes, hogy egy ezzel rokonértelmű, hát legalábbis az angolban rokonértelmű szót a magyar, ugye mind a kettő ilyen felületet ugyanezt használják rá. Uh-huh. Most arra egyébként kíváncsi leszek, ugyanis ez a technológia már régebb óta létezik, multi-touch screennek nevezik egyébként, és valamelyik egyetemen fejlesztették ki. Én beszéltem is róla ebben a műsorban egyébként. Hogy kíváncsi vagyok, hogy a szabadalom majd kinek lesz bejegyezve. Lehetek én is nagyon rossz indulatú, hadd legyen, mert jól esik. Szóval azért vegyük észre, hogy a Redmondi óriás nagyon komoly presztízs veszteségeket szenvedett el az elmúlt időben is. Most próbál nagyon így az élvonalban lenni, és ugye van neki ez a robotfejlesztési nagy díjradúrral beharangozott projektje, és egyéb ilyen feltalálókat is fölkarol, és valójában ezek olyan dolgok, amik ugye soha nem fognak, szerintem legalábbis soha nem fognak köznapi használatba az kerülni. IBM is megmondta, hogy ő szerinte évente 5 darab számítógépre van szükség a világon, és azt ők megtermelik. Tehát én azért nem tennék ilyen jóslatokat, hogy nem lesz szükség. Nem, abszolút elképzelhető, hogy elterjed, az is elképzelhető, hogy nem fog elterjedni. Most egyébként most megint én a nyílt forráskodó, akármilyen ember, ilyen felkent apostola, tehát nem biztos, hogy egyébként rossz, amit csinálnak, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy ahhoz képest, amennyi erőforrás a rendelkezésükre áll, tehát a szürke állományban, készpénzben, mindenben, ahhoz képest teljesítenek alul, szerintem. Hát egyéb... kéne adni ezt az Apple-nek, és akkor egyből menne a dolog. Láttatok egyébként a beszélgetést Steve Jobs és Bill Gates között? Nagyon barátságos volt. Igen, nagyon beszélgettek. Kamerában voltak, és azért nagyon barátságos. Hogy van a család? Azért egy ilyen alkalmazás szerintem érdekes lehet, és ennek számtalan felhasználását lehet majd még kitalálni, azon túl is szerintem, amit Balázs mondott, és inkább talán ebben ez az érdekes, ez a sokféle felhasználás. Hát a digitális otthonnak egy központi szereplője lehet, eszköze lehet. Még mindig maradunk a látványos dolgoknál, mert következzen az arcfelismerés, mégpedig egy amerikai verseny alapján, ahol összemérték ezeket a programokat, hogy ki tudja pontosabban, jobban, gyorsabban felismerni az emberi arcokat? Laufer László. Így van, tehát egy amerikai állami hivatal, megpróbálok rá pontosan visszaemlékezni, a Nemzeti Szabványi... Big Brother Minisztérium. Így van, Szabványügyi és Technológiai Intézet. Tulajdonképpen ez nem is egy verseny volt, hanem egy felmérés, a világ legjobb ilyen arcfelismeréssel foglalkozó kutatóintézetei jöjjenek, adnak nekik egy mintát, teszteljük, mérjük meg, hogy ők mennyire jók ebben. És volt három kategória, az egyik az ilyen hivatalos rendőrségi fotók, tehát ilyen szemből, oldalról készített fotók felismerése, a másik az a spontán szögből, tehát ilyen mondjuk biztonsági kamerák által rögzített fotók felismerése, és a harmadik az meg az ilyen 3D-s fényképezőgépek által készített fotó. Rossz kategória. Minőségű képek felismerése nem volt? Hát az a videókamera, tehát amikor így sötét van. Ne legyünk mohók! És az volt az érdekes, hogy ők ezt viszonylag rendszeresen elvégzik, ezt a felmérést, és azt találták, hogy az elmúlt 5 évben 10-szeresére nőtt a pontossága az arcfelismerésnek, és az elmúlt 10 évben meg a 100-szorosára. Na jó, de mi volt a bázis? Tehát 0,2%-os pontosságról nőttek föl 2%. Most ilyen kétszázalékos pontossággal csinálják. 2%? Nem, elnézést. 2%-os hibaarányjal csinálják ezt. Hibaarány 2%. Egy és kettő között. A 100 arcból 2-t rontanak el. Így van. És az volt az érdekes, hogy ugye most itt több ilyen sci-fi őrült is képviselheti magát, akik félnek a robotoktól, vagy pont, hogy nem félnek a robotoktól, és azt mondta ennek az intézetnek a felelős vezetője, ennek a programnak a vezetője, hogy ismeretlen arcokban jobban teljesítenek a gépek, mint az emberek. Ismeretlen arcokat jobban ismer fel a program, mint az ember. De hogyha nem is ismeretlen az arc, akkor mivel azonosítja? Ezt én nem értem. Úgyhogy mutatnak neked egy képet az én feleségemről, és utána mutatnak neked egy másik képet az én feleségemről. A feleséget alacsonyan? Nem találkoztunk. És én nagyon rossz lennék. De majd végig, tehát mutatnak egy képet egy ismeretlen emberről, és mutatnak egy másik képet, egy másik szögből, egy másik utcán, vagy mit tudom, az egyik beltéren, a másik kültéren, ugye nagyon eltérnek a fényviszonyok, nagyon eltérnek a színek. És akkor össze tudja párosítani a két képet. Fölismeri le, hogy ez ugyanaz az ember. És ha nem ismered az illetőt, akkor rosszabbul teljesítesz, mint a gép. Ha ismered, akkor sokkal jobban. Tehát akkor szinte soha nem tévesztesz. Miért fontos az amerikaiaknak ez a arcfelismerés dolog? Mi is a CIA-nak az utódszervezete? Most írtam elfelejtettem. A CIA. Igen. Van ez a másik, ez a belső biztonság. Az NSA. Homeland Security. Így van. Hát ő volt a fő szponzora ennek a versenynek. Hát azért fontos, mert ugye tulajdonképpen itt az a cél, ami már így nagyon körvonalazódik, a közeljövőben ez már megvalósulni látszik, hogy az ilyen zárt láncú kamerahálózatokon, például ami Londonban van, vagy Tücsi múltkor mesélte, hogy egész Angliára ki akarják terjeszteni, tulajdonképpen rá lehet keresni egy emberre, beadsz neki egy fényképet, és azt mondod neki ugyanúgy, mint egy keresőprogram az interneten, hogy search, és ő azt mondja, hogy ő most ott van. Megvan, Mr. Smith. Így van. És hát ez ugye egy hatalmas előny lesz, amikor fölmerül, hogy valakit meg kell találni, és azonnal megtalálni. Azért én aggódnék, tehát van az Utazó című regény, ami pont ez a technika van kicsi szólva, tehát utazók menekülnek lényegében a hatóságok elől, és bárhol egy biztonsági kamerának a látókörébe kerülnek, akkor 10-15 percen belül megjelenik ott a fekete terepjáró napszemüveges emberekkel és keresik őket. Tehát hogy nem biztos, hogy azért ez csak jó, hogyha az emberről pontosan tudják az arca alapján, mondjuk egy útlevél van nálad, egy bemutatod Amerikába az útleveledet, és utána meg tudják mondani bármikor, hogy te hol tartózkodt az országban. Hogyha felveszel egy ATM, tehát hogy felveszel egy pénzt, ha elmész egy nyilvános helyre, ahol kamerák vannak. Tehát ez gyakorlatilag bárkit követhetővé tesz. Jó biznisz, ez a gumiállarc. Az egyik legnagyobb probléma az, hogyha hasonlítasz valakire. Hogyha hasonlítasz valakire, akkor nagyon komoly gázba kerülhetsz. Nemrég volt egy ilyen olyan sztori, hogy valakit nem tudott 3 hétig szabadulni valamelyik amerikai hatóság kezeiből, mert ugyanaz volt a neve, mint egy körözött bűnözőnek. És csak senkinek nem ellenőrizte az út többi adatot, hanem csak a név alapján, és 3 hétig volt ebben. Mert ez ilyen van egyébként Magyarországon is. Tehát, ilyen van mindenhol. Olvastunk tehát egyébként olyat, hogy tudom én, ugyanaz a 3 betűs, 3 számos belga rendszám autót megállította a rendőrség, hogy lopott a jármű, csak az nem tűnt fel, hogy a B betű meg, hogy piros. Tehát. De tényleg az érdekelne, hogy például az alter egókat meg tudják különböztetni egymást a szoftver. Erre is volt egy vizsgálat, hogy az ikreket például jobban meg tudják különböztetni ezek a programok, mint az emberek, az egypetélyű ikreket, mert hogy hogyha ez kizárólag a nagy felbontású képek esetén, mert így a bőr mintázata, amit azt hiszem bőrnyomatnak hívnak angolul, az eltér, tehát a pórusai, bizonyos apró vonások a bőrökön, azok eltérnek az egypetélyű ikrek között is, és ezeket főként ha ismeretlenek ezek az ikrek nekünk, számunkra, akkor mi nem ismerjük föl, és a program az meg. Nagy felbontású képen ez látszik, de nem nagy felbontású, adott esetben rossz minőségű képen. Ott nem látszik. És ott lehet, hogy összetéveszti egymásra. Mondjuk ember. Lehet, hogy sok segítséget nyújt, hogy az egyik piros ruhába van, a másik kék ruhába. Az előbb kivetítettünk itt az utazók kapcsán mindenféle víziókat, hogy mire jó, mire nem jó egy ilyen arcfelismerő rendszer, de egészen új dimenziókba kerül a kivetítés. Igen, a harmadik irányból közelítjük meg ezt a témát. Ugye az asztal után, amit az előbb volt, illetve a Holovízió és a Holomachine, az az érdekes ebben az egészben, hogy megint a magyarok vannak az élvonalban a holográfia területén. Ugye Gábor Dénes után, Nobel-díjas fizikusunk után, aki feltalálta a holográfiát, most megint valahogy a köztudat, vagy legalábbis az én tudatomba került ez a technológia, ennek a továbbfejlesztése. A holomachine, erről mi már korábban beszéltünk, amikor kivetít egy kis háromdimenzió, bizonyos szögből háromdimenziósnak tűnő képet, egy szerkezet, ez is egy magyar fejlesztés, a holovízió szintén magyar fejlesztés, amelyik egy igazi, valóságosan háromdimenziós képet produkáló monitor és kijelzőnek a képe. Én megnéztem ezeket a demonstrációkat az interneten, ami erről van, tényleg félelmetesen jól néznek ki. Nyelvileg mi az érdekes ebben? Ugye a holóról mindannyian asszociálunk a holográfiára, a hologramra, és mit is jelent a holó? Ugye? Teljesség. Tehát a holográfia a teljes rajz, a teljes kép, a képnek a teljessége, vagyis a háromdimenziós lényege, amit meglátunk egy voltak éppen kétdimenziós felületen. Erről nem szoktunk erre visszaemlékezni. És miért nagy találat a Ugye arra asszociálunk rögtön a hologramok alapján, hogy térbeli kép. Pedig itt a teljesség, az tényleg arról szól, hogy az összes információt tartalmazza a hologram arról a képről. Igen. És miért nagy találat a holomachine, illetve a holovízió elnevezés? Azért, mert a holó előtagból rögtön a holográfiára, vagyis a térbeliségre asszociálunk. Tehát nem is kell végigmondani. Egyébként valóban nem kell végigmondani, mert a vízió és a machine szót minden ember ismeri, úgyhogy erről nekem nem kell beszélnem. De a holó és a hologram kapcsolata az egy nagyon szép ötlet. Ami még nagyon feltűnő, hogy magyar találmányok, magyar fejlesztés, viszont nyilvánvalóan külföldön van ezeknek nagy tere, ugye, Magyarországon vagyunk, de az írásmódja is ezeknek az eszközöknek teljesen idegenszerű. Holovízió, tehát nem magyarosan, mint a televíziót hosszú évvel, és a holomachine is, hát nem az én kiejtésem idegenes, hanem az írása ilyen. Nyilván arra számítanak, hogy ezt külföldön érdemes eladni. Hát már nem csak, hogy számítanak, már adják. Adják. Nagyon komoly karriert futottak be ezek az eszközök, és rengeteg nemzetközi díjat halmozott föl mind a két dolog. A holovízió az egy a lelkemnek egy külön tetsző dolog egyébként. Egy olyan monitor, amiben teljesen térbeli képet lehet látni. Majdnem belenyúl az ember, ahogy lehetett látni a demonstrációt, a filmet az interneten. Én láttam élőben tényleg örület. Meg kell nézni. Egy háromdimenziós moziban voltam Los Angelesben annak idején. Együtt voltunk, ugye? Együtt voltunk, igen. Terminátor mozi. Igen, csak még a szemüveges ósdi technológiát használ. Nem kell szemüveg. Nem a mozi volt háromdimenziós, ugye, mert minden mozi háromdimenziós. Nem a film. Jó, igen, a film volt. Vizsgaidőszak van, és szerintem Robi egy csomó embert vizsgáztat, és ilyen szemüveg. Na jó, de a mozit szoktuk a filmre is használni, úgyhogy nem volt ez teljesen rossz. De jó egyébként, hogy szóba hoztatok, se a holovízió, se a holomachinehez nem kell szemüveg. Tehát ez a döbbenetes újdonság bennük. Holovízió és holomachine, ez volt az infószótárban. Kicsit háborús témával folytatjuk, bár a klikkeléssel már elkezdte Dragon Gyú az elején, ugye az is egyfajta kattintó háború. Az oroszok meg az észtek között mi történt? Cyber polgárháború szerintem. Tehát, hogy ez nem egy polgárháború? Igen, polgárháború. De ez komolyan? A cyber polgárháború szerintem. Tehát ami folyik, az nem egy... User háború? Igen, tehát, hogy amit csinálnak Magyarországon a userek a klik, tehát a kattintó verseny kapcsán, azokat a fajta erőfeszítéseket a Észtország és Oroszország között, tehát Oroszországból kiindulva Észtország felé, az oroszok az észt különböző minisztériumi oldalakra, a nagy napilapoknak az oldalára, a bankoknak az oldalára, tehát ilyenfajta oldalakra zúdítanak támadásokat. Azért mondom, hogy polgárháború, mert nem bizonyított, hogy a hadsereg vagy a kormányzat ebben részt venne. Tehát ez egy valós feszültségnek a kivetülése a cybertérre, az internetre. Tehát van egy valós nemzetközi konfliktus Észtország és Oroszország között, mégpedig, hogy az Észtországban, Tallinnban egy második világháborús emlékművet arrébb tettek, és ezt az oroszok nehezményezték, volt tüntetés, ott meghalt egy orosz fiatalember, és ezt követően indultak támadások tulajdonképpen az észtországi szerverek, illetve észtországi honlapok ellen. Minden jó ez szerinted? Ez a feszültséget vezeti le? a egymás ellen iránt érzett indulatokat vezetik le, vagy valós károkat is lehet okozni? Mind a kettő. Tehát például olyan támadásokat indítottak, ahol például egy másodperc alatt több ezeren akartak ugyanarra az oldalra rácsatlakozni. Nyilván ez zombi, tehát hogy olyan fajta hálózatokat irányítottak, amik valójában ezek olyan támadások, ahol valójában nem kíváncsiak az emberek az oldalra, ez ilyen áll jellegű információkérés, de ennek az a következménye, hogy az oldal... Mi ez a zombi egyébként? Hát mondjuk a géped, te nem tudsz arról, hogy a számítógépedet otthon nem csak te használod, hanem valaki más is használ, mondjuk megfertőzte egy vírus, nem látszik, hogy ez vírus, és ez a számítógép, és más is tud rajtad keresztül, a te gépeden keresztül internetezni, tehát a te géped kvázi zombiként működik. Igen, és a másik oldalról ezt hívják DOS támadásnak, vagy DOS támadásnak. Igen, tehát denial of service, a szolgáltatás elérhetetlenné. Tételét. Gyakorlatilag május 9-én, ami egy győzelemnap és Oroszországban ünnepnap, tehát nem kell dolgozni menni, azon a napon mérték az első igazániból nagy támadássorozatot, és ott például le kellett kapcsolni az egyik, a legnagyobb nemzeti, a legnagyobb kereskedelmi banknak Észtországban ki kellett kapcsolni a szolgáltatását, és azóta se tudják külföldről igénybe venni üzletemberek, ami azt jelenti, ők azt mondták, hogy $1 millió körüli kárt okoztak. Szerintem egyébként probléma volt, hogy elmondták, mert azóta szinte csak a bankot támadják, és a bankrendszer támadják, ott ténylegesen anyagi károkat okoznak, amúgy pedig mondjuk leállt a parlamentnek a levelező szervere 4 napra, mert egyszerűen eltömítették, annyi spamet kaptak. Tehát az ottani, tudni kell persze nyilván a viszonyokról, hogy nem egészen úgy használják az észt parlamentben az internetet, meg az e-mailzést Magyarországon, hogy mi van, hogyha 4 napra leáll, nincsen különösebben nagy probléma. Ott a kormányülések is úgy működnek, hogy nem papíros kapnak a kormánytok, meg a honlapják sem, hanem e-mailekben kapják meg csatolmányban, hogy miről lesz szó, miről fognak beszélni, stb. Tehát nagyon nagy mértékben Észtországban magára az elektronikus infrastruktúrára támaszkodik az ország. Szóval valós kárt is lehetett így okozni, de a kérdésem első fel az volt, hogy indulati levezetésre is jó, és erre is azt mondtad, hogy igen. Igen, ezek szerint akkor az indulatok egy része átterelődik az internetre, és nem válik belőle igazi erőszak. Igen, ez egy nagyon fontos megállapítás, amit most tettél. Ez erőszak szerintem csak egy virtuális erőszak, tehát ennek van egy erőtörténete a koszovói háborúra, hogyha gondolunk, a szerbek és horvátok közötti internetes villongásokra, az izraeli-arab konfliktusokra, ezek valós konfliktusok, és ezeket majdnem mindig kíséri valamifajta szájberkonfliktus, és minél erősebb egy országnak a szájbertérben a jelenléte, illetve minél inkább támaszkodik erre, annál nagyobb valós problémákat okoz, ha megtámadják őt ebben a formában. Akkor itt voltak éppen ilyen szellemi háborúra is van szó, szóval két ország informatikai szürke állománya egymásnak feszül. Pontosan igen, erről van szó. Az oroszok nagyon jók ebben, nem? Tehát, hogy... Igen, az oroszok nagyon jók. Tehát... Az észtek se hülyék. Tehát az észtek sem, csak a támadó félnek sokkal egyszerűbb. Tehát igazániból azt mondták a szakértők, tehát a NATO, a Pentagon, izraeli szakértők is hívtak Észtországból, hogy nézzenek körbe, hogy valószínűleg orosz hektivisták csinálták ezt az egészet, akiket nagyon felbőszített ez a dolog, de rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal, és nem 10 millió szemet küldtek ki, hanem nekiestek az ész szervereknek, és akkor kicsit bedugították őket. Hektivisták, igen. Újabb szó, Zoli. Tele vagyunk új kifejezésekkel. Hát az internetet ezek szerint lehet használni ilyen indulatlevezető eszközként is, meg egy csomó más hasznosra, például a Google Earth szolgáltatást számtalan módon használtuk már mi is, meg láttuk, hogy milyen jópofa dolgokat lehet például napozó hölgyeket megfigyelni rajta. Pontosan, igen, ilyen rossz célokra is lehet. Apropó, mielőtt belevágnak a témámba, most indult nemrég el, hogy most már Magyarországról is utcaszinten lehet keresni a Google Earth-re. Tehát megadod a térképen a saját lakcímedet, és pillanatok alatt teljes látom. Magyarország? Teljes Magyarország. És akár mobilról is. Képe? Nem, hát a Google Earth-nek az adatbázisát használja, tehát ami kb. Ilyen 3-4 éves fotók vannak benne. Mikor érjük el, hogy megnézem otthon a gyereket a kertbe, amikor hogy kim van-e vagy benne? Hát amikor saját műholdjai lesznek odafönn a Google. De egyébként egyszerű válasz, attól függ, mikor lépsz be az amerikai hadseregbe, és érsz el olyan posztot. Igen, azt hadd tegyem még hozzá, hogy útvonalat is tervez, tehát útvonal tervezés és használható, from az én lakásom, túl mondjuk New York Times Square, és egy-egyben megrajzol az útvonalat, sőt, amikor elérsz az óceánszakasz, hogy 5700 kilométert ússzál. Az április elsői tréfa volt állítólag. Nem, ez valós, ezt kipróbáltuk, igen, ez így van. Ticsi, én is terveztem útvonalat, mert nagyon jó volt, mert felénk, tehát Kiskunnemes, Bütykös alson, ott vannak ilyen halfarmok, és a Susnyáson keresztül átvezette az utat. Egyébként ott megy egy ilyen aszfaltozott út, de azt nem ismerte föl, teljesen vicces volt. Csak még egy mondat, hogy én a mobilomról is kipróbáltam, és tényleg totálisan jól működik ez a Google útvonal tervezése. Na visszatérve a Google Earth szolgáltatást, tehát igen, látjuk a föld felületét az interneten keresztül, ezt például háborúba lehetne használni? Ó, lehet. Annyira lehet, hogy következő dolog történt. Afganisztánban kb. Másfél hónappal ezelőtt egy ilyen kommandós egység rácsapott egy helyi Al-Qaida egységre, elfoglalták azt a barlangot, akármint ahol éppen voltak. Mikor zsákmányoltak rengeteg mindenféle iratot, köztük kinyomtatott fotókat, amit a Google Earth-ből fotóztak ki, ilyen screensaver-re, stb. Mindennel olyan fotókat, és azon voltak bejelölve azok a különböző akció célpontok. Tehát például rajta voltak a különböző nagykövetségek, olajkutak, meg ilyen helyeket. Tehát kifejezetten amitől tartottak már annak idején, tehát ahogy a GPS esetében tartottak a polgáriasodást, hogy jaj, most már akárki egy GPS-vevővel oda tud irányítani egy bombát, stb. Ugyanez volt a Google Earth esetében, és a félelem, hogy fú, idáig csak a nagyhatalmak férhettek hozzá műholdas képekhez, most bárki. Ez volt az első bizonyíték arra, hogy ez most már megtörtént, tényleg így. A másik pedig az, hogy most fordult elő először, hogy a Google Earth fog tanúskodni, pontosabban bizonyítéként szolgálni egy permen, amelyben több katona ellen folyik. Az ügy maga elég zavaros, mert valahogy úgy nézett ki a dolog, hogy megszerveztek egy teljesen privát akciót, hogy valakit ők el akartak fogni, de hogy ez most miért akarták elfogni ezt az űrgét, mi bajuk volt vele, vagy ez félhivatalosan, ez így nagyon zavaros. A dolognak az a lényege, hogy teljesen megterveztek saját maguk egy akciót, és mivel normál műholdas képekhez nem jutottak hozzá, ők is a Google Earth-ről szedték le az adott területnek a fotóit, azon tervezték meg az útvonalat, a támadási útvonalat, a megfigyelő helyeket, a visszavonulási útvonalat, és végre is hajtották ezt az akciót, amiből az egy probléma az volt, hogy nem találták ott, akit akartak, hanem valami iraki rendőr találtak ott végül, akit aztán meg is elraboltak és meg is öltek. Tehát ebből egy nagyon komoly diplomáciai konfliktus is van, de a dolog lényege az, hogy ez a katonai egység a saját szakállára is Google Earth képeket használt föl. És végül is a harmadik tényleg, amire rosszra lehet használni, az a bizonyos, amit te említettél. De miért rossz? Hát kérdezd meg azokat, akik éppen pucsítanak ott, és felfedezik a saját ágycsőjukat. Tehát van egy olyan úgymond mozgalom. Ne mondjátok már komolyan, hogy a Google Earth képeken élvezhetően föl lehet ismerni egy nő alakot. Ezt senki nem mondja már nekem de, komolyan. De a fizetőszolgáltatáson. Nem élvezhető, nem feltétlenül élvezhető. Ez is ilyen viszonyítás kérdés. Ez egy rossz szó. A ház, amiben élünk, a ház, amiben élünk, az éppen hogy kivehető a körvonala. De az nem a fizetőszolgáltatás, azok rossz felbontások. Én itt lakok Budapest mellett, és én még benne vagyok abban a felbontásban, ami a Budapestre esedékes. Én Budapest közepén lakom. És én például még ott a házunk udvarán föl lehet ismerni a nagyobb dolgokat. Múltkor kinnapoztam, és megnéztem, hány óra van a Google Earth-t. De egyrészt van a fizetős változat, ahol sokkal jobb minőségű képek. Másik pedig az, hogy vannak területek, nagyobb városok, frekventáltabb helyek, ahol sokkal jobb minőségű képeket vett meg a Google Earth. És ott igen, de ott komolyan sem lehet embereket fölismerni. De én rátaláltam erre az oldalra, megnéztem néhány fotót, igenis föl lehet, tehát teljesen látható, hogy az ott egy napozó nő, hogy karcsú. Na, mosolynál, hogy nem tévéműsorban vagyunk. Én mondhatok erre egy példát, nemrégiben én is katonai felderítést végeztem hobbiból, méghozzá a kubai katonai repülőtereket próbáltam megtalálni, és a dolognak az volt a lényege, hogy a repülőgépek oldalán levő számot is el lehetett olvasni. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen információszerzésre akarta volna felhasználni, akkor meg lehet nézni, hogy a X támaszponton Guantanamo nincs benne persze a Google Earth-ben, az ki van takarva. Öből ott van, de a bázis nem látszik. De a kubai repülőtereken minden egyes miget egyesével meg lehetett számolni. Van egy olyan gyanúm rá egyébként, hogy többen fizetnek szerintem azért a Google Earth-nek, hogy bizonyos területek ne legyenek rajta. Tehát én ezt pont ellenkező véglebe csináltam, én a orosz területeken kerestem ilyen dolgokat, és volt olyan hely, rá lehetett, tehát például az egyik ilyen rakéta kilövő támaszpont, az, vagyis kísérleti telep remekül látszik, és ugyanakkor nem messze onnan, amiről szintén tudtam, hogy ez egy katonai telep van ott, az nem az volt, hogy gyenge minőségű volt a felvétel, hanem el volt homályosítva. Egyébként a Google Earth háromdimenzióban megcsinált a San Francisco, tehát a San Francisco utcáin így lehet látni, hiszen lefényképezték ilyen autókkal, GPS-el, stb. És így végigmehet San Francisco utcáin. És ott bizony probléma volt abból, hogy ott vannak olyan felvételek, amik úgy készültek, hogy valaki kijön egy ilyen segédeszközboltból, és ő nagyon ideges volt, hogy őt most mindenki láthatja a Google Earth-ön, ahogy éppen ezt teszi. Megértem. És azzal vélekedett a Google, hogy hát akárki csinálhat fotót az utcán. De biztos, hogy támadják a Google, de ők mit szólnak mindehhez? Ők mivel védekeznek vajon? Hát, széttárják gyakorlatilag a kezüket. Nem érdekli őket. Tehát ez a klasszikus eset, ugye már mondani szokták, hogy a kommunizmus a világ egyik legszebb elmélete, csak az emberrel nem működik, hogy bízunk benne, hogy a Jóisten a galaxis másik felén egy másik faja megpróbálja, hát ott bejön. Itt is körülbelül az a helyzet, amit mindannyian tudunk, hogy mindent ugyebár azért találtak ki, hogy jó célra legyen használva, és nagyon érdekes módon mindenki rossz célokra használja. De hogy az előbbi kérdésre viszont elég a Google Earth-be ilyeneket beírni, hogy missile launch. És abban a pillanatban egy csomó helyre ráfog, oda megy, és megmutat neked ilyen helyeket. Rakétaindító állványokat? Sőt, hogyha tudod ennek a bizonyos helynek a nevét konkrétan, de például azt is be lehet írni, hogy nukleáris tesztterület. Nuclear test area. Ezeket, és... De nőket hogy lehet megtalálni? Majd beszéljünk arról, ami érdekel. Mindenkit érdekel. Azt a részét nem tudom, avval nem foglalkoztam. Hot sexy bab ez. Pont XXX. De úgy kezdődik, hogy 1-800. Tehát ilyen cél, teljesen én is meglepődtem például, hogy amikor beadtam ezt a nuclear test area-t, megmutatott egy olyan oroszországi fölötti az északi tengeren lévő szigetet, ahol konkrétan megmutatta, hogy melyik öbölben volt, és ki voltak írva az adat, hogy mikor volt, és víz alatti robbanás volt, és akkor mértem le egy gyors vonalzóval, hogy mindössze 3000 kilométerre volt tőlünk ez a tesztrobbantás. Mekkora veszély lehet ez vajon? Ezt mi nem tudjuk megmondani persze, de biztos gondolkodnak valakik valahol ott fönt, politikusok, nem? Biztos, de hát ez is egy olyan dolog, hogy nem tudnak igazán vele mit kezdeni. Tehát a GPS-t is igen lehet rosszra használni. Na most hát... Következzen akkor a krémek krémje, nyílt forráskódú szoftverek világába kalandozunk Borek Andrással, de ráadásul a filmekkel ötvözzük a témát, ugye? Igen. Shrek 3. Te már láttad? Nem, hanem ennek kapcsán jelent meg a Linux magazinba egy cikk. Nagyon sok filmstúdió használja a Linux rendszereket a filmekbe. Gondoljunk a Titanicnak bizonyos jeleneteire. Az egyébként egy magyar származású srác csinálta például azt a... Itt volt a stúdióban. Na, akkor nem kell nagyon ragoznom. Alapszabnak hívják. Igen, tehát a rádiónézőknek, akik azt nem hallották, azoknak mondjuk, hogy amikor a Leonardo DiCaprio, vagy hogy hívták azt a Baigunárt, amelyik ott feszített a hajó elején, és lefelé nézett a hajóról, és ott szelte a hajó habokat, a hajó az a digitális habokat szelt, és azt egy magyar srác csinálta, és Linuxon ráadásul. És, Rab Sándor egyébként. És a stúdiók előszeretettel használják már nem csak special effektekre is, hanem az igen kedvelt mozifilmek, ugye a Pixar kezdte el a nagy render farmokat építeni. Most egyébként a DreamWorks, amelyik a Shrek-et csinálja, de ez nem az a DreamWorks, amelyiket mi ismerünk, hogy DreamWorks, mert ez kiderül a cikkből is egyébként, ez a DreamWorks, ez egy teljesen más DreamWorks, mint amit ismerünk. De szóval, ugyanazzal a névvel? Nem, mert az nem. DreamWorks SKG. Igen. És ez pedig valami DreamWorks tehát Animation, vagy nem tudom micsoda, de lényeg az, hogy nekik van most egy ilyen nagy render farmjuk, amiben 3000 Linuxos szerver ficeg, 8 darab maggal, darabonként, magonként körülbelül 2 giga memóriával, és valami irgalmatlan tárterületet, tehát ilyen 30 terabájtos nagy terület van. És lehet belőle rendelni mondjuk füleket? Nem. Az az érdekessége, hogy ezek a render farmok, ahogy működnek, hogy megy egy ilyen rajzfilmnek az elkészítés, ugye megrajzolják a különböző kulcsfázisokat a rajzolók, és akkor a gépek a különböző kulcs pozíciók közötti mozgásokat megcsinálják. Aha. Meg rájuk húzzák, igen, textúrákat. Irgalmatlan munka. És nem csak a textúrákat. Egy mamutnak megrajzolni mondjuk az összes szőrszálát. Pontosan, egyébként a szőrszálat, illetve a hajat hozták föl a Shrek 3-nak a készítői. Nekem jutott eszembe. A Shrek 3-ban a Shreknek a haját megrajzolni nem volt. Nem, hanem hogy hosszú haj is van a filmben, és ez fizikai modellezés alapján csinálják, tehát hogy hogy esik a haj, hogyan gyűrődik a ruha, mennyi ruhát aggatnak egy szereplőre, ezek fizikai modellezés. Mozog, és a haja ott. Lengedesik a haja. És ha hiszitek, hanem ez problémát is okoz, ugyanis akármit csinálunk, ez egy rajzfilm, és a rajzfilmben lehetetlen dolgokat is megcsinálnak, például körülbelül egy másodperc alatt 500 km/órás sebességre gyorsul a szereplő, de ilyenkor is a fizika törvényei szerint kezd el számolni a gép, tehát itt bele kellett nyúlni a programba, például leesett a ruha a szereplőről, mert ugye követte a fizika törvényeit, de nagyon érdekes problémával álltak szembe, ugye, hogy amíg... Túl jót csináltak. Ilyen elfegyelőemszer áll, tehát így ilyen szinten. Igen. Gyakorlatilag kihozta azt, amit az ilyen science fiction paródia filmekben látni, hogy amikor a... Nagyon mikrofon mögött van, mert nem hallatszódik. Jaj, oké. Tehát az ilyen science fiction paródia filmekben vannak ezek a jelenetek, amikor a fickó felgyorsul, leszeveszett sebességre, és amikor lelassít, akkor füstöl a ruhája meg a cipője, mert a közegellenállás elégette rajta. Szóval a lényege az egésznek az, hogy ezeket a filmeket Linux-os ilyen klasztereken, speciális klasztereken renderelik. Ez a mondat nekem nagyon tetszett, igen, egyébként. De én értem, annyira mert mindegyik volt az infószótárban. Én így van, tessék. Nos, akkor mit mondjak, akkor igen, Linuxos fürtözött szervereken, vagy kiszolgálókon. Nem kell erőködni, értjük. Jó. András, figyelj, ez olyan, hogy az a sok ezer gép ugyanazt számolja, vagy mindegyik más számol, vagy ez hogy van, hogy kell elképzelni? Tehát mindegyik más részletét számolja a filmnek, vagy... Mindegyik egy más részletét kezdi el számolni a filmnek, és nagyon komolyan be van osztva egyébként, hogy mennyi erőforrást biztosítanak. Ugyanis érdekes módon a legnagyobb problémája ezeknek a stúdióknak már nem is maga a gépek, hanem a gépek által fölzabált energia, az arra fordított hűtés és a területnek a bérlete, illetve annak a biztosítása. Ez az egyik érdekes aspektus. A másik érdekes aspektus, hogy nagyon sok saját technológiai fejlesztést végez, akár a Pixar, akár ez a másik cég, ami megjelenik utóbb később a kereskedelmi termékekből, például egy új videókártyában, új megvilágítási algoritmusok, de erre például már a gyártó, annak ellenére, hogy felhasznál egy nyílt forráskódú rendszert, létrehoz egy teljesen saját valamit, azt eladja egy kereskedelmibe, és utána a kereskedelmi terméknek nem jelenik meg egy nyílt forráskódú driver, amivel ugyanaz a közösség tudná használni a dolgot. Tehát ez egy ilyen... Innen a biznisz. Igen, viszont egy nagyon, nagyon furcsa kicsengése van a dolognak, de ez hogy ne nagyon ráncsuk lerúgok a keresztvizet, van, ami egyébként megjelenik, fontos technológia egyébként ilyen nyílt forráskódú alkalmazásokba, illetve elég komoly gondjaik is vannak azoknak a stúdióknak, hogy a kulcsfejlesztők elhagyják a céget, és ugye nem csak a cégeknek van tulajdonuk a szellemi tulajdonuk az adott technológián, hanem bizony a fejlesztőnek is, és már volt rá példa, hogy az egyik ilyen fejlesztője az egyik ilyen nagy animációs stúdiónak elhagyta a céget, elment az egyik nagy videokártyagyártóhoz, és valami iszonyú nagy ilyen patentháború, ilyen szabadalmi háború indult el a két cég között, ami egyáltalán nem jelentéktelen összegről szólt. De visszatérve a Shrekre, látni fogunk különbséget a mondjuk az első részben látott Shrek és a harmadik részben majd látható Shrek között? Igen, az egyik legfeltűnőbb dolog például a ruháknak az esése és a kidolgozottsága sokkal életszerűbb lesz, illetve amit fölhoztak a készítők ebbe az interjúban, hogy a hajnak, tehát a hosszú hajnak a jelenléte az egy más érzetet fog adni a filmben. Ha megnézzük, akkor az eddig is Shrekben, ugye majdnem mindenkinek rövid haja volt, vagy kalap volt rajta, vagy sapka volt rajta, mert nem tudták megoldani azt a dolgot. És a macska? Macskán is kalap van. Igen, tényleg. Igen, tehát nem. De nem most nézem, macska. Most nézem a másik rész is kalap van rajta. De a macska, de amikor az... szépen néz, akkor nincs rajta kalap, mert levesz, akkor igen. De akkor le is van, simítva az jó, egész. De egyébként ezekből a részekből nagyon-nagyon kevés volt az előző részekben, és a a rajzolóknak, illetve az ilyen utómunkálatokba ez vitte el a legtöbb időt az egészből, amire most új technológiákat, új eljárásokat dolgoztak ki fizikai modellek alapján, hát, és nem, már leesik róluk a ruha, amikor nagyon gyorsulnak, de hát most ezen kell túlórázniuk. Gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy annak idején, amikor elkezdődött ez a komputer animáció, az volt, hogy másfél nap alatt rendereltek le egyetlen képkockát. Most is valószínűleg másfél nap kell egyetlen képkockához, csak éppen az ez alatt nyújtott látványbeli szolgáltatások nőttek a több százszorosára. Tehát már nem vonalrajz van, hanem most már gyűrődik a ruha meg a haj. Hát, hogyha jól emlékszem, akkor azt írták, hogy 300 millió CPU óra, tehát processzor órát fordítottak arra ezen a szerver farmon, hogy elkészítsék a filmet. Most már csak annyit mondjatok meg, hogy mikor lesz a moziban a Shrek 3. Már ott van. Már ott van? Lehet látni? Jó, láttad igen. Már? Én még nem láttam. De pedig te nagy Shrek rajongó vagy. Most szerintem holnap. Ettől még nem láttam. De meg fogom nézni. Már ott van. Akkor még annyit mondjuk itt a vége felé, amit itt az elején Dragon Gyurinál mondtam, hogy a játéktábor az nem volt még idén, hanem majd lesz. Majd augusztusban beszámolunk majd róla. Úgyhogy ajánlhatod akár, hogy aki akar jelentkezni számítógépes játékos táborban. Igen, augusztus 13-a és 19-e között, hogyha jól emlékszem, még lehet jelentkezni www.gamestar.hu per tabor. Viszont volt egy játékfejlesztői fórum, erről majd legközelebb beszélhetünk. Nagyon izgalmas volt, mert első volt az országban, és jó sokat tudunk róla majd legközelebb beszélni. Hát eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.